Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Życiu poszkodowanych w wypadku w Bogusławicach nie zagraża niebezpieczeństwo. W karambolu ucierpiało tam ponad 30 osób. Uwaga na burzę, za chwilę o najnowszym komunikacie IMGW. Na koniec tego serwisu o próbie pobicia dystansu, jaki można pokonać kolejami mazowieckimi w ciągu dopy. 36 osób zostało poszkodowanych w wypadku, do którego doszło po południu na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Bogusławice w województwie śląskim. 4 osoby są w stanie poważnym, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do jednego z łódzkich szpitali, gdzie trafiła część poszkodowanych, wojewódzkiego wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika, przyjechał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Do Łodzi trafili najciężej poszkodowani kierowcy autobusu, kierowcy ciężarówki i cysterny również są ranni i pozostają w szpitalu. Pasażerowie, których nie poddano hospitalizacji, zostaną przebadani przez lekarzy. Zgromadzono ich w pobliskiej szkole. Minister Łukasz Szumowski zapewnił, że akcja ratownicza została przeprowadzona sprawnie, a pacjenci są pod dobrą opieką. Radomsko, Opole, Łódź to są miejsca, gdzie trafili ci pacjenci w stanie poważnym i wszyscy są w tej chwili w doskonałej opiece. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi placówkami. Dodał, że w akcji ratowniczej uczestniczyły śmigłowce pogotowia lotniczego oraz wojsko. Policjanci nadal badają przyczyny zdarzenia. Według wstępnych ustaleń kierowca cysterny, która przewoziła sypki materiał, usłyszał wystrzał opony, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w autobus. Ten z kolei wjechał w jadącą przed nim ciężarówkę z naczepą. Autokarem podróżowali obcokrajowcy, w tym także Ukraińcy. Jak zapewnił minister Szumowski, nie będą ponosili kosztów opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem. Magda Dąbek, Radio Łódź. Teraz ważny alert pogodowy. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem dla centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Alert drugiego stopnia obowiązuje na większej części województwa mazowieckiego, południowych powiatów województwa małopolskiego, powiatów krośnieńskiego i jasielskiego w województwie podkarpackim, a także północno-wschodniej części województwa śląskiego. 521 tysięcy ofiar śmiertelnych i 10 milionów 900 tysięcy zachorowań. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na całym świecie. Bilans przedstawili naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji. Jak informują, wyleczyć udało się 6 milionów 100 tysięcy osób. O szczegółach Wojciech Cygielski. Najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło 131 tysięcy osób. W południowych Stanach USA wciąż szybko rośnie liczba nowych zachorowań, a ponowne restrykcje wprowadzono w Kalifornii, Arizonie czy Teksasie. Prezydent Donald Trump, który przez wiele tygodni sprzeciwiał się noszeniu masek ochronnych, teraz deklaruje, że popiera ich noszenie. W Brazylii zmarło dotąd 61 tysięcy osób, a w Wielkiej Brytanii 43 tysiące. Brytyjskie władze poinformowały, że zajęcia w szkołach wrócą w pełni we wrześniu, ale do placówek będą wysyłane mobilne kliniki do testowania dzieci i nauczycieli. W Ugandzie, gdzie większość szkół jest prywatna i utrzymuje się z opłat od rodziców, cały sektor edukacyjny znalazł się na skraju bankructwa, bo od 4 miesięcy z powodu koronawirusa w szkołach nie ma lekcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Część europejskich krajów na powrót wprowadza obowiązek kwarantanny dla gości z zagranicy. Szwajcaria ogłosiła, że taki wymóg będą mieć obywatele 29 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych. Z kolei Wielka Brytania z podobnej listy chce zdjąć mieszkańców 75 państw. 1049 kilometrów na jednym bilecie dobowym. Karol Pakuła, miłośnik kolei, postanowił dziś pobić rekord dystansu, jaki uda się pokonać kolejami mazowieckimi w ciągu doby. Jak mu idzie, sprawdzał nasz reporter Kuba Witkowski. O, jedzie nasz rekordzista. No dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie? Idzie wszystko zgodnie z moim planem. Mam nadzieję, że mój plan będzie dalej realizowany, tak jak był do tej pory. Następna stacja. Warszawa, Wola. Co jest takim punktem honoru dla miłośnika kolei? To zależy od tego, w czym się miłośnik specjalizuje. Piotr Figiel, autor bloga Błękitna Chusteczka. No może być i liczba zdjęć zrobionych konkretnego taboru, zaliczenie wszystkich linii kolejowych, przejechanie najdłuższego dystansu. No można sobie różne konkurencje wyobrazić. Jest to rekord bity z pasji do kolei, ponieważ ja sam prowadzę pociągi metra. Ponadto skończyłem szkołę kolejową. Interesuję się też koleją. Jestem dobrej myśli i myślę, że mi się uda. Karol Pakuła łącznie w pociągach ma spędzić 17 godzin i 27 minut, co wymaga 10 przesiadek. Czy uda mu się pobić rekord? Będzie wiadomo jutro rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. A na początku Premier League trwa mecz Manchesteru City, a więc ustępującego mistrza Anglii, z nowym mistrzem, czyli Liverpoolem. Spotkanie powoli się kończy, City wygrywa aż 4-0. Wynik oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia dla tabeli. Warto jednak odnotować, że jeśli nic się już nie zmieni, to Liverpool przegra po raz drugi w sezonie. Grają też w Hiszpanii. Real Madrid podejmuje Getafe. Po pierwszej połowie jest remis 0-0. Zakończyło się natomiast spotkanie w Bergamo. Atalanta pokonała Napoli 2-0. Ekstraklasa dziś nie grała. Rywalizacja toczyła się jednak na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Radomiak Radom wygrał z Wigrami Suwałki 3-1. GKS Bełchatów zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. A Stomil Olsztyn pokonał Olimpię Grudziądz 2-0. Do końca sezonu pozostało 5 kolejek, ale już wiadomo, że z ligi spadają piłkarze Wigier. Wisła Kraków. Najbardziej utytułowany w Polsce zespół koszykarek po raz pierwszy w historii klubu nie wystartuje w rozgrywkach ekstraklasy. Taką decyzję podjął zarząd klubu, który nie złożył nawet wniosku licencyjnego. Przyczyną są problemy finansowe. Michał Haratyk wynikiem 21 metrów i 26 centymetrów wygrał konkurs pchnięcia kulą w dość nietypowych zawodach, które zostały zorganizowane przed siedzibą Telewizji Polskiej. Mistrz Europy sprzed 2 lat z Berlina był lepszy od zwycięzcy poprzedniego meetingu Konrada Bukowieckiego. 2 tygodnie temu jeszcze byłem jakby, może nie w takiej samej formie, ale w podobne, bo czułem, że jest taki detal, nie kończę pchnięcia, po prostu gdzieś ta kula po palcach uciekała wcześniej, ale leciała na 20,5, więc to dołożyć pół metra to też nie było ciężkie, jak gdyby, z tej formy, która była wtedy. Teraz mi się udawało już to prawie w każdym pchnięciu, tam chyba 20,80 było najsłabiej, więc generalnie jak gdyby fajnie, że wszystko wróciło, że znowu są dalekie pchnięcia i to jest dodatkowa motywacja, żeby w ogóle trenować, bo ciężko jest, jak nic nie wychodzi. No. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Drużyna RB Lipsk jest pierwszym klubem, który uzyskał zgodę lokalnych władz na część powrót kibiców na trybuny. Zgoda dotyczy kolejnego sezonu Bundesligi, który zaczyna się we wrześniu. A kolejne wiadomości sportowe jutro, tuż po 7 rano. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na wschodzie kraju duże, miejscami też przelotne opady deszczu na zachodzie, gdzieniegdzie możliwe słabe burze. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tylko taka gra, występna gra na marzeń dnie, nie spełnia się. I pięknie miało być, mieliśmy wyjść na ludzi, tak szukającego wyjścia, jedyne co, to z siebie wyjść. Ci ludzie w lustrach, kim dziś są? Dryfujący wrak, spóźniony start, nieśmieszny żart i dom jak z kart. Z tych trzech przebrzmiałych cnót zostały nam w miłości pech, z nadziei śmiech, niewiara w cud. szlak, to nie pójdziemy do nieba, nie pójdziemy do piekła, ku temu też przesłanek brak. Ci ludzie z luster, czy to my? Wciąż bez przepustek do wielkiej gry. Wciąż tacy nieposkładani, niezorganizowani, kompleksami spętani trwamy. Chociaż świat na nas wypiął się dawno, nim nas strzygi dopadną, światu zrobimy na złość trwamy. Wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy. Wciąż trwamy. Jeszcze tli się tam w środku nadzieja. Jeszcze się przecież wszystko da posklejać. Jeszcze wciąż może więcej i więcej. Nasze styrane wątrobo serce. A my wciąż tacy nieposkładani, niezorganizowani, kompleksami spętani trwamy. Chociaż świat na nas wypiął się dawno, nim nas strzygi dopadną, światu zrobimy na złość trwamy. Wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy. Trwamy, trwamy, wciąż trwamy, ale wciąż tacy nieposkładani, niezorganizowani, kompleksami spętani trwamy. Chociaż świat na nas wypiął się dawno, nim nas strzygi dopadną, światu zrobimy na złość trwamy. Wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy, trwamy, wciąż trwamy. No i takie dopieszczone nagranie z tym szumem na początku, który Zosia kazała wyciąć, a na końcu się tak urywa. No, niespodziewanie. I to jest bardzo, to powoduje zawał serca u wszystkich radiowców. Michał Łanuszka, proszę państwa, zaśpiewał tę piosenkę i to jest utwór pochodzący z jego najnowszej płyty, która okazała się na początku tego roku. Płyta kolejna w dorobku Michała Łanuszki, ale jednocześnie debiut, dlatego, że to jest jego pierwsza w całości autorska płyta. I jeszcze takie nam się piękne koło tworzy, bo zaczęliśmy od Nic Wielkiego, od płyty zespołu Nic Wielkiego, której producentem był Marcin Bors. Płytę Michała Łanuszki też producentem muzycznym był Marcin Bors, przepraszam, Marcin Bors był producentem muzycznym, także płytę Michała Łanuszki dla Michała to jest dość istotne i ta płyta ma dużo wątków czeskich, więc bardzo ją lubię. No. Jest jeden piękny duet z Hanką Wójciak, także będziemy wracać do tego wątrobo serca, bo taki tytuł nosi ten album. No a teraz malutka płyta, na której jest tylko 5 utworów, właściwie 4, bo jeden w 2 wersjach, krótszej i dłuższej. I chyba tego nie nadawaliśmy w audycji Gitary i Piórem, ja sobie nie przypominam. Karolina Tus, tak się nazywa, artystka, która firmuje swoim nazwiskiem tę płytę pod tytułem Noco Dnie. Jeszcze oddech przed zakrętem i poczucie, że jesień zaraz tuż polecie, co przychodzi od niechcenia. Zapalona lampka nocą to ostatni znak istnienia. Jeszcze oddech. Słowa do tej piosenki napisał Piotr Tomasz, a muzykę do wszystkich utworów napisała Karolina Tus, która śpiewa, śpiewa w chórkach, bardzo chętnie gra na fortepianie, ale czasem też sięga po ukulele. No i po tej pierwszej piosence tak pomyślałem, że chyba nie dla nas. Mm. Ale... Ale posłuchałeś dalej. No to ja jeszcze tylko Państwu powiem, że bo tutaj Janusz wspomniał, że chętnie gra na fortepianie, no bo jest po prostu absolwentką Akademii Muzycznej, Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. Mhm. A ta płytka, która do nas trafiła, to jest płyta zapowiadająca drugi album Karoliny Tus. Pierwszy ukazał się w 2009 roku i nosił tytuł Pola Lawendowe. No to proszę posłuchać tej drugiej piosenki. Z powodu jesieni albo zimy, z wielkiej porażki małej kwiny, z braku snu albo czegoś albo z czegoś głodu. No co dnie, no co dnie, no co dnie, nie cudnie. Czas stanął i stoi bezradnie, generalnie jest raczej nieładnie. Niebo zrobione

zaraz kogoś ubiją. Wartki krok, idą bok w bok, ich żywią hulanka. Gitara, śpiew, wódka z dzbanka. Ich żywią hulanka, gitara, śpiew, wódka z dzbanka. Paduchy idą zimną nocą, głuchą nocą, zaraz kogoś ubiją. Wartki krok, idą bok w bok, ich żywią hulanka. Pijacka bójka, siano, kochanka. Ich żywią hulanka, pijacka bójka, siano, kochanka. Duchy. Taki jest tytuł tej piosenki, no i piosenka opowiada o takich niezbyt przyjemnych typach. Zespół Oreada i Paduchy przez kilka lat pojawiał się na różnych przeglądach, festiwalach, zdobywając nagrody. Ostatnio zespół skrócił tę nazwę. Tak, do samej Oready. Do samej Oready, a Oreada to taka nimfa i te paduchy to, rozumiem, aluzja do tego męskiego w większości składu zespołu. No i została sama Oreada. Znaczy, panowie zostali w zespole i robią co mogą, no ale w nazwie mamy już tylko Oreadę. Ja wszystkie zachody warte są zachodu. Ty i ja, dwie kostki lodu. Nie wszystkie zachody warte są zachodu. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Rada. To pierwsza pełnowymiarowa płyta zespołu. Płyta, która myślę mogłaby się spodobać również Wojtkowi Osowskiemu. Płyta studyjna, ale na końcu, chociaż oklasków nie słychać, jest utwór z dopiskiem Live. We'll be right back. pamiętam występ zespołu Oreada w Cisnej w zeszłym roku. No teraz to większość koncertów online. No ale jak Cisna, no to można się było spodziewać, że na imprezie Natchnieni Bieszczadem pojawi się również zespół Grzane Wino. Z Rzeszowa nie ma daleko. No a zespół jeszcze tuż przed pandemią przesłał nam nagrania ze swojego koncertu promocyjnego, który szczęśliwie się odbył zupełnie na żywo. No i z tych nagrań korzystamy do dziś. Na dachu świata piszę ten list. Siedzę na ławce odarty z sił. W głowie mi szumi wczorajszy dzień i wiatr z tupetem pod kurtkę wbił. We dwoje łatwiej przemierzać świat. Gałęzie próchnem chrupią, kropi deszcz. Na wierchu zwolna zapada noc i słońce chowa się wśród chmur. Las wyczarował baśniowy dym, trawy czesane jakby pod włos. Słońce odpływa, my razem z nim. W powietrzu czuć bieszczadzką noc. No a w Cisnej się znowu spotkamy. Na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do karczmy posiedzieć. Poczujemy się znowu jak w niebie. No a w Cisnej się znowu spotkamy. Na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do karczmy posiedzieć. Poczujemy się znowu jak w niebie. Na połoninach biesy grają w karty, a aniołowie w kręgle toczą bój. Jesienią góry są przecież najszczersze i wiesiek w Cisnej zastawia stół. Las wyczarował baśniowy dym, trawy czesane jakby pod włos. Słońce odpływa, my razem z nim. W powietrzu czuć bieszczadzką noc. Się znowu spotkamy na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do karczmy posiedzieć. Poczujemy się znowu jak w niebie. No a w Cisnej się znowu spotkamy na szlaku albo jeszcze dalej. Pójdziemy do Tadzia posiedzieć. Poczujemy się znowu jak w niebie. Poczujemy się znowu jak w niebie. Poczujemy się znowu jak w niebie. Zespół Grzane Wino, no słabiutko słychać było publiczność, ale to nagrania z koncertu promującego nową płytę zespołu pod tytułem Zielone Pudełko. No właśnie, zielona jest ta płyta. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Piosenka następna, którą chciałam zadedykować Krzysiowi, Basi Krzysiowi i Marianowi. I zaraz powiem, dlaczego was łączę w tej dedykacji. Otóż pamiętam takie chwile na giełdzie w Szklarskiej Porębie, kiedy po moim występie, po zaśpiewaniu między innymi Wołynia, który dziś nie zabrzmi, ale też innych piosenek, podchodziliście do mnie bardzo wzruszeni i to są dla mnie niezapomniane chwile. Ja o nich pamiętam, one mnie inspirują i są potrzebne, żeby być przekonanym o tym, że warto pisać piosenki. Dziękuję wam. Miasteczku senne dni, z oddali słychać psy i popołudniem letnie słońce chętnie tak zagląda tu. Przy rynku ciągły gwar to Mojsze Cymerman, dziś na straganie perkalowe chusty ma. Arywka tańcuje, w tańcu przytupuje, uśmiecha pięknie do fotografa, co na rynku stał, choć w duszy smutek ma, bo mija 7 lat, od kiedy szmul z miasteczka odszedł w siną dal. Dobry wieczór. W poprzedniej szufladzie rozpocząłem serial poświęcony Małgorzacie Lipińskiej, której debiutancka płyta Zatrzymaj miała swą premierę na początku sierpnia ubiegłego roku na giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie. 18 listopada 2019 Małgosia wystąpiła z zespołem podczas 37. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Było to w Gnieździe Piratów na warszawskich Bielanach. Zdążyłem z nią przed koncertem zrobić wywiad. Po koncercie by się to już nie udało, bo prosto po zejściu ze sceny wsiadła do taksówki, pędząc na dworzec. Piosenka o żołnierzu, która jest na płycie, muszę się pochwalić Państwu, miała swą prapremierę już 9 miesięcy wcześniej i to w mojej szufladzie poświęconej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej w Babicach. Została nadana pod koniec listopada 2018 roku. Ale nie tylko w niej sięgasz do naszej historii. Nie tylko w niej. Jest kilka piosenek, które może nie tak często brzmią na koncertach. Jedną z nich jest piosenka Wołyń 43, którą napisałam dla mojej mamy, dziecka ocalałego z rzezi wołyńskiej. A są też inne piosenki, które można powiedzieć nawiązują troszeczkę do naszej historii, ale one jeszcze zabrzmią ze sceny. Czekają na swój czas. Nad Wołyniem zapadł zmierzch. Nie odnajdziesz koni, co poniosą cię z gliszcza chat. Ścieżki brak, wiosna tu nie przychodzi. Ogień w piecu już zgasł, po sąsiadach nie został ślad. Wołyń nie znalazł się na płycie, dlaczego? Nie znalazł się na płycie, zastanawiałam się nad Wołyniem i kiedy układałam też kolejność piosenek na płycie, wydawało mi się, że przy tym składzie piosenek Wołyń nie będzie dobrze brzmiał i pomyślałam, że znajdę dla Wołynia być może na drugiej płycie dobre miejsce wśród innych piosenek. Co prawda piosenka o żołnierzu tam się znalazła i ona troszkę też do innych takich spraw nawiązuje niż zwykle moje piosenki. Ale Wołyń jest piosenką dla mnie szczególną, z którą jestem też emocjonalnie związana i pomyślałam, tak jak powiedziałam, że znajdę dla niej miejsce jeszcze bardzo dobre. A ta piosenka Wołyń była, proszę Państwa, nadawana w szufladzie wiele lat temu. Było to któregoś 17 września i nieprzypadkowo. Właśnie. Usłyszałam ją właśnie z anteny, nie sądząc, że ta piosenka zabrzmi. Także można powiedzieć, że cieszę się, że ta piosenka też żyje dla innych. Wiem, że dla niektórych ludzi jest ważna, tak jak dla mnie. Poruszasz też problem naszej wielokulturowości. Jest piosenka o Rywce. Jest piosenka o Rywce. Jest piosenka, która też nie znalazła się na płycie Mamę Łę. Ona też będzie miała jeszcze swój czas. Rzeczywiście tak. Piosenki na te różne tematy pisze zainspirowana pewnymi historiami konkretnych ludzi. Ale w nich się przeglądają losy różnych narodów i to też jest dla mnie ważne, bo piosenka o Rywce powstała tak naprawdę dla bezimiennej dziewczyny, którą zobaczyłam w filmie złożonym z takich fragmentów dokumentalnych filmów o przedwojennych miasteczkach, gdzie Żydzi mieszkali. Na jednym z ujęć zobaczyłam taką młodą żydowską dziewczynę, uśmiechniętą, cieszącą się, pozującą do kamery i zainspirowana tym widokiem pomyślałam, że dla jednej z tych dziewcząt, które są zupełnie nieświadome tego, co je czeka, mogłaby powstać piosenka. I dla mnie już ta dziewczyna nie jest bezimienna, ma imię. W miasteczku cenne dni z oddali słychać psy. I popołudniem letnie słońce chętnie tak zagląda tu. Przy rynku ciągły gwar to Mojsze Zimmerman. Dziś na straganie perkalowe chustyna. Rywka tańcuje, w tańcu przytupuje. Uśmiecha pięknie się do fotografa, co na rynku stał. Choć w duszy smutek ma, bo mija 7 lat. Od kiedy szmul z miasteczka odszedł w siną dal. Kochała Rywka, choć wciąż w świat ciągnęło go i wyczekiwał nocą, czy się jego los odmieni zły, aż zniknął w senny dzień. Nie został nawet cień nadziei, że otworzy znowu Rywki drzwi. A Rywka tańcuje, w tańcu przytul. Uśmiecha pięknie się do fotografa, co na rynku stał. Choć w duszy smutek ma, bo mija 7 lat. Od kiedy szmul z miasteczka odszedł w siną dal. Uśmiechaj, Rywko się, fotograf zdejmie cię. I już łaskawym okiem patrzy, jak w swym tańcu cała drżysz. On nie zawiedzie cię, dziewczęcy, spełni sen i już na zawsze pozostaniesz razem z nim. A Rywka tańcuje, w tańcu przytupuje, uśmiecha pięknie się do fotografa, co na rynku stał. Dziś w duszy radość ma, bo Mojsze Zimmerman upina na niej cud urody ślubne żył. Rywka tańcuje, w tańcu przytupuje, uśmiecha pięknie się do fotografa, co na rynku stał. Dziś w duszy radość ma, bo Mojsze Zimmerman upina na niej cud urody ślubne szal. Upina na niej cud urody ślubne szal. Upina na niej. Małgorzata Lipińska, specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. No dużo dzisiaj pań śpiewających w audycji Gitarą i Piórem. Dobrze śpiewają panie. Teraz jeszcze jedna. I co, gdy to już? I co, gdy to tyle? Gdy opadł kurz mieszanym stylem, dotknęłam celu w sprawie niewielu, lecz tych nadważnych, mówiąc poważnie, już mam wiedzę i stan posiadania. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie, nie, nie, nie, nie, nie, będzie dalszy ciąg w mgle gęstej jak budyń, gdy leci z rąk dzień cały z nudy, za ani przeciw ognia nie wznieci silne poczucie, że to jest smucie absurdunym, ileż z tym zamieszania. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie. Choć wiele rzeczy mnie cieszy, to generalnie raczej nie. Dobrze, ale nie beznadziejnie. Dorota Osińska ze swojej płyty Cześć to ja, i to tytułowa piosenka, której jeszcze nie zagraliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale też jest bardzo ładna. I takie zaproszenie. Poznajmy się. Dorota Osińska. No a na dobranoc mamy dla Państwa jeszcze posłanie od Leszka Wójtowicza. Kłaniamy się. Dobranoc. Jaki jeszcze numer mi wytniesz, którą ślepo skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz ukryjesz